7 fix. Hello, hello, party people. Ne-am întors din mall, din Plața România. Kiss, kiss in the mix. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. DJ Anxio Olix împreună cu voi. Dăm vina pe ceas că am intrat în emisie, bineînțeles. 7 fix arată ceasul. Așteptam mesajele voastre începând din acest moment. La 0722 20 60 20. Dedichisuri cu tarif normal. Și puțin mai târziu ne dăm întâlnire și pe Facebook. Facebook.com/KissFM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Iar-ți suflă în buzunar, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă

when tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. România.

videoclipul și am aflat deja din teaserul pe care l-a pus Smiley cam care este povestea videoclipului, care este, în fine, o să vedeți, o chestie specială, o chestie foarte, foarte tare. Surpriza aceea de care ne spunea nouă când a fost invitat aici în mall, că o patentează ca invenție, o să o vedeți mâine în videoclipul lui Smiley. Avem derichisuri de pe pagina noastră de Facebook, o grămadă adunată aici. Zice Lucian Safta, următoarea melodie pentru toți fanii mei. Păi pentru fanii banii tăi, avem următorul calup de reclame. Sorin zice, Iașule, ești afară la distracție, Bubulina pentru la Luca, un călduros la mulți ani, pupici de la Bubu, mersi. Zice cineva că n-am vărând pentru o dedicație, bună asta. Vreau și melodia Alex Mica, Dalinda, Marius Răducanu zice. Și Alexia Maria zice, Chirilă Mihai pentru fetița lui Alexia Maria, ok. Facem o pauză scurtă, încheiem chiar acum primele 40 de minute non-stop hits de astăzi. După pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 hituri mixate live la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri! Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Back to the party, back to the party. Ne-am întors în direct live din Mall din Plața România. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Dacă încă nu știi despre ce e vorba, intră pe kissfm.ro/superstar și alătură-te celor 65.000 de superstariuri în curând. Acolo te loghezi foarte simplu cu ID-ul de Facebook, totul este gratis și vezi ce se întâmplă. O să apară pentru tine un filmuleț în premieră în România, stai în fotoliu și vedetele lucrează pentru tine. Continuăm mixul nostru cu Gustavo Lima, Balada Boa, Adele Samuele, Cute and a Break Remix, Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again și Jamie Un Shuda. DJ Anxiolix împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Mix. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, Gaiteiro! Gata, me liga, mas tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tarde tem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. E gostou? Joga a mão pra cima e balança. Kiss Kiss in the Mix, o DJ Yoshi Onyx. play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens, checkmate. What you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show luck or they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now dance. Și vă mulțumim pentru faptul că peste 2.800.000 de români ascultă Kiss FM în fiecare zi. Radio numărul 1 din România. Datorită vouă, vă mulțumim! Vă mulțumim! Stai să... Hai să vină și aplauzele! Sigur, ce cum trebuie! Facem o pauză scurtă, dar după pauză intrăm în următoarele 40 de minute non-stop hits live din mall. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Anx și Olix la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss Kiss in the Mix! We'll be right back. Kiss. Feel. The sound. The sound. The sound. Kiss, kiss in the mix. 2 minute, Kiss Kiss in the Mix. N-am întors în studioul Kiss FM din Mall, din Plața România. Olix, DJ Young, împreună cu voi. Începem așadar o nouă oră de mix. Mai exact, primele 40 de minute non-stop hits din această oră. Începem cu Accent, I'm Sorry. O să ne întâlnim și cu Rihanna și UB40 Kingston Rude Boy, un remix pe care nu l-ați mai auzit, cred că de mai bine de un an la noi în emisiune. Un mashup pe care îl puneam în vara lui 2010 la Summer Kiss. Și mai apoi avem Ane, Remember, versiunea originală a piesei, care are și videoclip. Bun, așteptăm de request-urile voastre la 0722 20 60 20. Le vom citi în 10 minute, după care avem desigur facebook.com/KissFM România. Așadar, intrați și pe pagina noastră de Facebook, să lăsați și acolo de request-urile voastre, unde e mai simplu, mai ușor, mai... Exact așa cum trebuie și cum scrie pe Facebook, nu cum scrie la carte. Nu e noua expresie. La KissFM asculți doar hituri. 20, pregătim mesajele primite de la voi și o să le citim

hituri, Fly Project, muzica. Avem dedicații 0722 20 60 20. SMS-uri foarte, foarte multe, luăm câteva dintre ele. You are the best, iar muzica asta orgasmică mă trimite în lumea viselor, zice Rodica din Cluj. Mersi, mersi, foarte tare. Mulțumim pentru SMS-ul tău. Asta cu orgasmică n-am înțeles, adică se face somn de la muzica noastră, e... ceva nu-i bine atunci. Dar de ce, ție se face somn? Păi a zis că în lumea viselor, adică... Da, nu, cred că vreau să zică, să spune cosmică mai... Da, e, da, da, eu... Da, mulțumim oricum de urmă de tare. Astronomică, dar dreptul. Aș dori și eu o dedicație pentru cea mai frumoasă și mai scumpă fată din Gheara, la Ramona, semnează mersi mult. De la Petru din Vaslui, pentru cei mai tari fratei mei, Luci, Radu și Mihai, poftă bună la bere. Păi, bună asta. Având în vedere că berea e aliment, deci la fix, nu? E numai bine, da. Bună pentru toți colegii de la Arctic Moreni, special pentru școala 2, sport la treabă și pentru soțul meu, Marian, Monica, Cătunescu Moreni, v-am pupat. Vezi acolo cum faci cu frigiderul să nu te închizi în el, da? Somewhere over the rainbow. Sorry Flame vine cu Sare el Sol. Și Lorin, Euphoria. La Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. In the mix. Salut, sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. Ascult doar hituri. Wow, fiind de niște polonezi, de fel. Mă rog, și polonezi, niște oameni, da, din producători din nord. Bun, avem de rechisuri de pe pagina noastră de Facebook. Valentina, Elie, sunteți cei mai tari, sunt la muncă și vă ascult. Aștept să plec acasă pentru iubirea mea, Ovidiu, Valentina din Mioveni. Vă pup! Mihaela, Denisa, Mandinga, Zaleila, pentru toți cei care au susținut trupa Mandinga la Eurovision 2012. Vizante, Gabriel, Vara, nu dorm, pentru toți colegii mei de la Remark Cold Direct Craiova, de la Vizante, pentru toți prietenii mei. Și Tomăcaru, Andrei, pentru noua mea prietenă pe care iubesc foarte, foarte mult melodia I'm Sexy and I Know It. Vă salut, Andrei, de la Câmpina. Forța, Kids! Hey, forța să fie, mulțumim mult. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hit. Acum vin o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu alte hituri mixate live in the mix din Mall din Plața România. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Studioul Kiss FM din Mall din Plața România, DJ Young & Olex, Kiss in the Mix. Weekendurile din ce în ce mai aproape, așa că vă invităm la mega petreceri. Hai să luăm în ordine, începând de joi. Dacă joi e weekend la noi, facem un super party, Kiss in the Mix party, adică DJ Young va fi cu voi joi în Brașov, în Club Cașo. Iar partidul Kiss FM cu Olex și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Cheops din Petroșani, iar sâmbătă ne vedem în Club Stage din Sinaia. La o instituță, Shiny Heart. Ne trimis cu DJ Project și Adela Popescu, bun rămas. Și Dazzle Mind la Sean Paul imediat. Și ăsta e mixul nostru pentru această bucățică de emisiune, da. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix. Shining heart, I'm a falling star. Zoti de la DJ Project, iar la Kiss FM asculti doar hituri. Și tot joi avem reluare la ora 22 pe Kiss TV și pe kisstv.ro clasamentul Top 10 Like Awards, pe care desigur îl prezintă DJ Young. Așa încât nu uitați să vă uitați mâine neapărat pe Kiss TV la 10 seara și sâmbătă în miezul zilei la ora 12 avem Top 10 Like Awards, singurul clasament din România în care voi votați piesele cu un like. Și să le spunem oamenilor și unde pot să voteze piesele respective pe site-ul likeawards.ro. Da, e foarte simplu, intrați acolo și cu ID-ul de Facebook votați videoclipurile preferate. Facem o pauză scurtă, după pauză vine tradiționala piesă non-house de la ora 9, iar mai apoi începem ultimele 50 de minute non-stop hits live din Plața România la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss in the mix. We'll be right back. Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Mm-hmm.

cât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp, e ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te faci în ciud exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți cu să primești dragoste din părți. Ascult doar hituri, ne-am întors live din mall din Piața România. Hai să continuăm mixul, avem Raluca, Surrendered My Love, Seniorita de la Alexinu și Starce al remixului lui LLP. Și de la LLP am aflat că vine un single nou nou în curând. Sună foarte bine, am auzit așa un preview mic. Și avem Araș, Broken Angel, DJ Alligator Remix. Chiar acum avem dedicații, SMS-uri 0722 20 60 20. Avem în primul rând pentru Teo și Tinel, care s-au căsătorit astăzi, Casă de Piatră din partea nașilor, Adi și Nina pentru Teo și Tinel. Casă de Piatră! Bună, sunt Sina din, sau Sina din Slatina și dedic melodia Get Alive pentru iubii meu Mirel, șofer de tir, cu mesajul mi-e dor de tine, citiți-mi mesajul! Bună seara, vreau și eu melodie care merge seara pe terasă în fața baby cu prietenii din partea lui Carol. Pentru toți prietenii de pe terasa Zoo din Baia Mare, vă mulțumesc, sunteți cei mai tare, foarte tare, bravo, spor la treaba acolo, la treaba, desigur, în ghilimele. Salutare, vreau și eu melodie cu Ina, Harry, How, ce asta? E nouă single, Ina, How, How. Harry, How. Pentru părul meu, Adi din Arad, de la Mare, sunteți cei mai tari chisomăilor. De ce n-am înțeles exact ce piesă, ce piesă vrea? Ina Hari Hao. Ceva din... este o nou single corean. Aș dori și o dedicație din partea mea, Api, pentru Corina de la Grina Zoologică. Vezi că zoo cu doi O, da, oh! Zoologică. Zoologică din Baia Mare, melodia Conector. Da, de Conector, da? Vara nu dorm, foarte tare. Asta e în varianta română, adică decât să-i zici mufă, mai bine spui Conector, nu? Continuăm mixul nostru la Kiss FM. Ascult doar hit-ul in the mix. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart.

save me before I fall apart. Varianta de un minut, cât are episodul? Este varianta mai tare din ele. Mai tare din ele. Bun, în weekend, sâmbătă, de la 10 dimineața, vă întâlniți cu Fresh Time 40. Andreea Berghia și DJ Almut vă prezintă cele mai votate piese pe site-ul kissfm.ro/ft40. Acolo aveți opțiunea, faceți topul singur, puneți piesele cum vreți voi și mai apoi există butonul trimiteți topul din toate clasamentele pe care le trimiteți voi. Se face unul singur sâmbătă de la ora 10 pe Kiss FM. Continuăm mixul nostru cu Giulia, Dia și Claudio Cristo cu Tami. Ce multe amintiri ne cheamă acum, când totul e trist, când totul e scump și tot ne mințim. Salut, sunt Dia. La Kiss FM asculți doar hituri. I don't know why. conducătorul emisiunii noastre spune că acum la și 28 de minute trebuie să citim derichisuri de pe pagina noastră de Facebook. Facebook.com/KissFM România, avem o grămadă de mesaje, acolo luăm câteva dintre ele. Ale Alexandra, pentru echipa Kiss vă așteptăm sâmbătă la Sinaia cu brațele deschise. Vă rog, difuzați melodia Nica Marera și Alinca Nada Mas. Asta e aia, Peco Peco. Da, da, la piesa nouă. Manacaș, Ana Maria, bună, vreau și melodia Shining Heart pentru familia mea Borș, Petru și Maria din sat Rediu, Comuna Brăiș, județul Iași, și pentru frații mei și, în ultimul rând, pentru idolul meu, Laurențiu Duță. Mulțumesc, Chisefem, sunteți cei mai tari. Pupici de la Manacaș, Ana Maria. E prima oară în Mancaș, nu, e Mancaș. Am citit Mâncața și deci nu. E Mancaș. Bine că n-a zis Laurenti Duță, fanul meu, deci în rest e perfect, este dedichisul pur românesc. Exact, de asta le gândeam, a pus și DJ Angunul pe pagina lui de Facebook, să nu vă săvărați până că am râs, dar e chiar foarte haios. Tipic, tipic românesc. Sasu Andrei, să fie Edward Maya, Love Story pentru toată Alba Iulia, pentru toți și din Alba Iulia care ascultă acum Kiss FM și... Sper că în 15 iunie, păi noi să fim acolo, dar să știi că te așteptăm și pe tine. O să-ți petrezi ziua alături de partidul Kiss FM în Club Baroc din Sibiu. Olix, pregătesc shot-urile ca în vremurile bune, când veneați în Alba Iulia. Te așteptăm, Andrei, acolo. Adică atunci erau vremuri bune și acum nu mai sunt, sau cum e? Sorel, vreau melodie pentru o persoană specială din viața mea. Vă doresc o seară bună. Soare din Alexandria, zice. Adică are un nume foarte, foarte cu soare așa. E melodia Soarele meu. Pico Venga, Mona împreună cu Liviu, Sweet Love, Wickelia Follow River, și dacă mai încape avem și DJ Frankie, Broken Wings. La Kiss FM asculți doar hituri. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme, olvidarme. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir, no puedo, no puedo seguir. hit ascultat prima oară la Kiss. Avem pregătit o piesă pe care am lansat-o oficial săptămâna trecută în programul nostru. Dar până atunci să vă spunem că în weekend vă așteaptă super mega petreceri. Începând de joi, pentru că joi e deja weekend la noi. Joi DJ Young in the mix, Kiss Kiss in the mix party. Ne vedem mâine seară în Club Casho din Brașov. Facem un super party acolo. Tot mâine seară o să fiu aici la program împreună cu Craigul Dan Fințescu și tot cu el. Vineri seara petrecem în Club Cheops din Petroșani, iar sâmbătă suntem în Sinaia, în Club Stage, în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Așa că pregătiți-vă pentru super petrecere în weekend. Avem o piesă lansată în premieră în studioul din Plața, DJ Frankie, Broken Wings. Ne tenim și cu una mai veche de la G-Shan, On My Way, nu On My Way, era, Stay se numește ea. Stay, după care avem Mandinga. La Kiss FM, ascult doar hituri. I'm free from all the chains. I'm ready for more rain.

la fiesta. Vamos a la fiesta, niña, vamos. Mandira. Vamos a la fiesta, mami, fiesta. When you make me feel so special, I'm dreaming, I'm dreaming. Thank you. Boundless. Boundless, please. Boundless, Boundless. We found love, Rihanna și Calvin Harris. Exact un minut înainte de ora 10. Mr. Boba este pregătit să vă întâmpină la o nouă ediție de Kiss in the Night. DJ Ang, vă dă întâlnire mâine seara la Brașov, așa că mâine seara alături de mine o să fie Dan Fințescu la o ediție specială de Partidul Kiss Kiss in a Mix. Partidul Kiss Kiss in a Mix, asta este un nou show la Kiss FM. Mâine seara, Dan, ne vedem în Brașov, în Club Cașo, la Kiss Kiss in a Mix Party. Seara frumoasă să aveți, rămâneți pe frecvențele Kiss FM, alături de hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine.